Veel geld verdienen is nu kopen. Goed profiteren van grote kortingen op vele toonkamermodellen, bankstellen, wandmeubels en slaapkamers. Cabot & Sonen heeft het meest complete mode- en woonwarenhuis. Tijdens de opruiming grote kortingen op vele karpetten en tapijten. Scherpe prijzen op matrassen, kussens en dekens. Cabot & Sonen in Hoogkarspel en aan het westeinde in Enkhuizen. Vooral tijdens de opruiming zeer opvallend lage prijzen. Voor mode en woninginrichting Cabot & Sonen. Mensen die weten van wonen.